जनप्रेम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 29 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम भाई हमारे को फिर बढ़िया आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने। बात बहुत बढ़िया है। साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे होने जिसे हो जिस सब क्रिया साधन हो जाए, संपूर्ण क्रिया साधक हो जाए, ये तो बात सीधी है। आपको हिम्मत रखो दो साधक जीवन कैसा होए जिससे मैं सभी क्रिया, तो ये सभी क्रिया बदलती है मैं बदलने से। संसार क्या है? राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संसार का मूल मैं है, मैं से संसार निकला है। तो सभी क्रिया साधन कब होती है जो मैं को बदल दिया जाए, सब बदल जाएगा। मैं को बदलते ही सब बदल जाता है, मैं को मिटाते ही सिद्ध हो जाता है, और मैं को बदलते ही साधक हो जाता है। जैसे कोई साधु हो जाए तो मानता है कि मैं साधु हो गया, सच्ची नीयत से साधु हो है। सच्ची नीयत का तात्पर्य साधन करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए वो सच्चा ही साधु बताऊ। तो वो साधक होता है ना, वो शुद्ध हो जाता है। इस तरह से मैंपन है वो, मैं तो केवल साधक हूं। साधना के सिवाय मेरा कोई मतलब नहीं, साधक हूं। जैसे वो साधु हो तो मैं तो साधु हूं भाई। जैसे विवाह हो जाए तो मैं विवाहित हूं, गोद चला जाए तो मैं तो उनके गोद हो गया। इस तरह से एक भगवान का हूं मैंपन है। मैं संसार का नहीं हूं, केवल परमात्मा का हूँ। केवल परमात्मा मेरे हैं, संसार सही मेरा नहीं है। मैं केवल संसार का परमात्मा का हूँ। ऐसा मैं बदलने से सब बदल जाएगा। कोई भी क्रिया होती मैं को लेकर होती है क्रिया। तो मैं तो केवल केवल परमात्मा का हूँ। अब परमात्मा का होकर क्या करता है वो करना है हमें, संसारी करना वो हमें नहीं करना है। वादा क्या है? दो चीज भोगे शरीर प्रसन्नता नाम, इतना बढ़िया श्लोक है ये, बहुत बढ़िया। भोगे शरीर प्रसन्नता नाम, संग्रह और सुख, इसमें आसक्ति है ना, वो साधक नहीं बन सकते। संग्रह सुख, संग तो होगा ईश्वरीय, सुख हो गए भोग, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम। संग्रह के ऊपर दृष्टि है, संग्रह होता रहे धन आदि संग्रह, तो धन ही संग्रह नहीं है। हम विद्या पढ़े, विद्या भी संग्रह है, गुण है भी संग्रह है, सीखना भी संग्रह है। जितने जितने हम चीज संग्रह करते हैं ना, एकत्रित करते हैं, इस संग्रह की आसक्ति वाला मुक्त नहीं हो सकता, और सुख की आसक्ति वाला संग्रह और सुख, ये दो बातें कहा है। तो संग्रह और सुख लेने वाला मैं नहीं हूं, संग्रह और सुख मेरे को नहीं लेना है, मेरे को तो परमात्म तत्व की प्राप्त करना है। तो मैं को परमात्मा लगा दे, संसार से उठा दे, संग्रह और सुख नहीं, संग्रह को संग्रह में सुख नहीं लेना है। इसका अर्थ संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देने कोई जरूरत नहीं है, त्याग कर दे न कर दे रखे, लाखों रुपये होते हुए भी हो सकता है, कौड़ी न होने पर भी हो सकता है, संग्रह और सुख की आसक्ति न रहे, संग्रह और सुख का भरोसा न रहे, संग्रह और सुख का आश्रय न रहे, इसको आधार न बनावे, इसको महत्व न दे। महत्व केवल महत्व परमात्म तत्व हो। इसके लिए एक बात याद आई है, सब जितना संसार है ना, ये क्या है? नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, आधा श्लोक है। तो नाश तो विद्यते भाव, ये किसका नाम है? यह का नाम है। और इसको ठीक समझने के लिए पहले एक संज्ञा धर दो, नाश तो भाव किसको कहते हैं? यह को कहते हैं। और ना भाव विद्यते किसको कहते हैं? है वो कहते हैं। है और यह दो हुआ, इसको शंका हो तो बोल दो, नाश तो विद्युत नाम यह, ना भाव विद्युत सत्य नाम है। और संदेह हो शंका हो तो ही हुआ ना, सिद्ध हो गई ना बात, यह है, ये इसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती, और है कि असत्ता सिद्ध नहीं होगी। नाश तो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत्ता, तो एक हुआ यह और एक हुआ है। तो है जो का तू ही रहेगा, और यह है वो भी है जो ही रहेगा, बदलता ही रहेगा, कभी स्थिर रहेगा नहीं। इसकी सत्ता सिद्ध होगी नहीं, उसका अभाव सिद्ध होगा ही नहीं, इसका भाव सिद्ध होगा ही नहीं कभी। अब इनमें विचार करना कि मैं क्या है, यह और है उसमें क्या है। तो मैं है वो यह का नाम है का नाम है। तो यह का नाम भी मैं नहीं है, और है का नाम भी मैं नहीं है। तो है वो मैं क्या है? अब मैं की खोज करोगे तो जयराम जी, खोज नहीं करोगे तो मैं इतना दृढ़ है, संसार मात्र का मूल है, और खोज करो तो तूल है। तूल समझे, तूल किसको कहते हैं? कपास होता है ना, कपास का जो एक तंतु है वो तूल कहते हैं उसको। कपासी का तंतु होता है ना, कपासी का तंतु मिलकर हुआ है, उसका एक तंतु होता है ना, उसको तूल कहते हैं। तृण से भी लघु स्तूल, तृण से भी लघु तूल होता है, तूल आते पीछे आ सको। तो संसार का मूल है अहम, और अहम तूल भी नहीं है, जयराम जी की है ही नहीं। अब विचार करो मैं हूं, तो विचार करो कि यह का नाम मैं है का नाम मैं है। तो यह मैं तो मैं टिकता नहीं, क्योंकि मैं तो मैं बालकपन से मैं तो वैसा का वैसा मैं चली आवे, और बालकपन से अभी तक सही टिकता ही नहीं। मैं किसको कहे, किसी क्षण भी यह टिकता नहीं है, यह तो केवल प्रवाह में अभाव की तरफ जा रहा है निरंतर। यह कहने वाला प्रकृति रूप प्रकृति का कार्य सब संसार प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। तो ये तो मैं कहाँ टिकेगी, मैं ठहरा कहाँ ठहरा, ये ठहरने की चीज है ही नहीं, निरंतर बह रहा है। मनुष्य जो भोग और आश्रम में आसक्त होता है उसमें निरंतर बहते हुए को थिर मानता है, तब भोग और आश्रम में आसक्ति होती है। निरंतर बहते को थिर मानता है, थिर माने बिना ना संग्रह की रुचि होगी ना भोग की रुचि होगी। ख्याल आता है ना, भोग कब भोगेगा, को भोग तभी भोगेगा जब निरंतर जो बह रहा है वो है, ऐसा होने से ही होगा। मानो निरंतर बहते तर्म से आंख मीचेगा तब भोग होगा, इसे आंख मीच लेगा तभी संग्रह होगा। संग्रह और भोग की रुचि यह के ठीक समझ नहीं होगा। एक विचित्र बात है कि यह को ठीक समझे तो है समझ में आ जाएगा, और है समझे तो यह समझ में आएगा, पर दोनों के समझने में फर्क है। यह समझ में आता है यह से ऊंचा उठने पर, और है समझ में होता है के अभिन्न होने पर। यह के साथ मिलने से यह का ज्ञान नहीं होता, और है से अलग होने पर है का ज्ञान नहीं होता। किसी ज्ञान होने में खास बात है, यह से अलग हुए पर यह का ज्ञान नहीं होगा, यह के साथ मिले हुए यह का ज्ञान नहीं हो सकता, और है से अलग होने पर है का ज्ञान नहीं हो सकता। दो कायदे इसमें, यह से तो अलग होने पर यह का ज्ञान होगा, है से अभिन्न होने से है का ज्ञान होगा। तो मैं है ना, तो यह का नाम मैं है या नाम है का नाम मैं है। तो मैं क्या चीज है इसका विवेचन तो ऐसे बहुत होता है, और अपने भी लिखो में किया कई जगह, पर सार बात क्या है कि है की जिज्ञासा, है की लालसा, और यह का आगे आकर्षण, ये दोनों जिसमें उसका नाम मैं है। यह का तो आकर्षण है और है की जिज्ञासा है क्या इसको जानना चाहता है, और यह है इसे सुख लेना चाहता है। तो सुख लेना चाहता है, उधर मुक्त होना चाहता है, ऐसी दोनों चाहना जिसमें उसका नाम है मैं है। तो यह को लेना चाहता है, तो लेना चाहता है यह को, और यह है जड़ता, और है इसको चाहता है यह है चेतनता। तो है मैं है को लेना नहीं पड़ता, है मैं तो है होना पड़ता है, मैं है अपना है बना। तो क्या हुआ, मैं हूं, मैं तो जड़ता हूं ही चेतनता हूं, है का नाम हूं हुआ, और ऐसे नाम मैं हुआ। इन दोनों में मैंपन है, और जड़ता खींचने का है, तो लेने की इच्छा है, इसका नाम तो है जड़ता, और ये त्याग इसका नाम चेतनता है। अब इसका लेने की इच्छा छोड़ो, त्याग करना शुरू कर देगा तो है में सिद्ध हो जाएगा। यह का संबंध विच्छेद होते है में सिद्ध ही स्वतः सिद्ध हो जाएगी। तो साधक होना चाहता है कोई, साधना निरंतर मेरा साधन चलता रहे, तो यह की लालसा है इसको मिटावे। मैं यह का संग्रही नहीं हूं, यह का भोगी नहीं हूं, यह का संग्रही नहीं हूं, यह को लेने वाला मैं नहीं हूं, यह का त्याग करने वाला हूं। तो यह का त्याग करे, अब वो कर्म योग से त्याग होता है, ज्ञान योग से त्याग होता है, भक्ति योग से त्याग होता है। तो कर्म योग से त्याग क्या है, कर्म योग से त्याग है तो यह है वो यह का ही है, सभी अपने पास थूर सही है वो भी यह का है, अपने सूक्ष्म सही है वो भी यह का है, अपने कारण सही वो भी यह का है, असार संसार का है। प्रकृति का है, हमारा नहीं है। तो उसे त्याग जाग कर्म योग से सेवा में त्याग कर देता है, और ज्ञान योग आप अलग हो जाता है, और भक्ति योग भगवान की तरफ हो जाता है मुख। तो त्याग में दोनों आए, कर्म योग कर्म तरह त्याग है, वो ज्ञान और विवेक द्वारा त्याग है, और भक्ति क्या है, मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है। तो मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, ये बात दृढ़ हो जाएगी, सब क्रिया साधन हो जाएगी, साधन हो जाएगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मेरा भाई का असली स्वरूप है, भाई हो चाहे बहन हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, एक मेरा भगवान और मेरा कोई नहीं है, ना स्थूल शरीर, ना सूक्ष्म शरीर, ना कारण शरीर है, ना संसार है, मेरा कुछ नहीं है। तो मेरा नहीं है और ये मेरे लिए नहीं है और मैं नहीं हूं, ये तीन बात है। ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण मैं नहीं हूं, स्थूल शरीर ही मेरे से अलग है, सूक्ष्म शरीर ही मेरे से अलग है, कारण शरीर भी मिले अलग है, ये शरीर और शरीर ही, इसका विभाग ही पहले किया गीता में। तो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, विवेक के द्वारा ये 11 से 30 तक 20 श्लोकों में इसका वर्णन है, शरीर और शरीरी, इनका देह और देही, सत और असत, नित्य और अनित्य, निर्विकार और विकारी, लक्षण है। तो ये हुआ नित्य और अनित्य, अनित्य शरीर, नित्य शरीरी, निर्विकार शरीरी और विकारी शरीर, नाशवान और अविनाशी, सत और असत, ये दो का मिश्रण है। तो ये एक गीता की विलक्षण शैली है, विलक्षण शैली ये है कि ये अपने से खुद से शुरू होता है, मैं हूं यहां से शुरू होता है, मैं हूं तो मैं रहूं तो मैं क्या हुआ, मैं हुआ अपरा प्रकृति, और हूं हुआ परा प्रकृति, और ईश्वर हुआ परा प्रकृति का मालिक। तो मैं हूं, मैं लिया जड़ का और हूं लिया है का, दोनों लिया तब हूं, मैं हूं हुआ, दोनों को लिया तो साथ में। तो इसमें क्या हुआ कि संसार के तो संग्रह सुख की इच्छा है और परमात्मा प्राप्ति कल्याण की इच्छा है, इन दोनों में परमात्मा है इस वास्ते इसकी इच्छा तो सिद्ध होने वाली है, और संसार नहीं है इसकी इच्छा सिद्ध होने वाली है ही नहीं। आज तक इतिहास में आप कभी देखो तो संग्रह और भोग से तृप्त कोई हुआ ही नहीं आज तक। आप खूब विचार कर लेना, सत्संग सुनने वाले पुस्तक पढ़ने वाले हो तो, संग्रह और भोग से किसी की तृप्ति कभी हुई ही नहीं, और कभी है नहीं, कभी होगी नहीं, कभी तृप्ति हो सकती ही नहीं, क्योंकि अपना प्रकृति है, अपना मानो जड़ प्रकृति है, सुख भोग है, सुख का भोग करना उसे तो सुख जड़ता का संबंध है, विषय इंद्रिय संयोग आदि तदग्रह अमृत ओम, तो राजसुख है, ये ही संस्पर्श जब होगा दुख यो नहीं होते, संबंध जितने भोग है वो सब दुखों के खास कारण है, दुखों का खास कारण है संग्रह भोग का जो स्पर्श है, जड़ता का जो स्पर्श है खास दुखों का कारण है। अगर संग्रह और भोग में सुख न ले तो आज निहाल हो जाए, इसमें आसुख न हो आज निहाल, आज अभी अभी अभी, क्यों नाद है ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है, इसको सुख लेना नहीं पड़ेगा, सहज सुख राशि है, राशि नाम है ढेर ढेर, सुख निराश है, सुख तेरी मानो केवल सुख ही सुख है, पूरा सुख ही सुख है। दुख से होता है कि ये संस्पर्श जब होगा, संबंध जन्य भोग है, तो संबंध जन्य भोग विषयों का संबंधी भोग है और पदार्थों का रूपयों का संग्रह भी भोग है। भोग शब्द स्वरूप पांच विषयों के संयोग भोग होता है। आदर्श परमात्मा पड़े रहने में निकम रहने में भोग होता है तामसी, और मैं धनी हूँ इसमें भी भोग होता है, ग्रस आता है, मैं धनी हूँ भोग है, ये संबंध नहीं भोग है। धन होने से धनी हुआ, मेरे मकान तो है, धन इतना है, जायदाद इतनी, जमीन इतना है, राज्य इतना है, संपत्ति इतनी, वैभव इतना है, तो संबंध नहीं भोग है। और शब्द स्वरूप ये विषय जन्य भोग है, तो वो अभिमान जन्य भोग है। तो भोग और संग्रह का त्याग करे तो भोग ही बता जाइए कि ये संस्पर्श जब होगा दुख यो नैव। तो भाई आप दुख मिटाना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं, तो कम से कम कम से कम कम से कम दुखों के कारण से तो ऊंचे उठ जाए। संग्रह और संबंध का भोग है ना, संबंध यही संस्पर्श जब होगा, हद कर दिए गीता ने। संबंध जितने भोग है वे सब दुखों के कारण है। दुखों के कारण को मिटा दो तो दुख मिट जाएगा। मारवाड़ी कहावत है, चोर को मारे चोर की माँ को ही मार दे, तो चोर की माँ को मारने का तात्पर्य क्या है, चोरी करी मेरी माँ को मार दे, ये नहीं है। मन चोर पैदा ही न हो, चोर की माँ को मारने का तात्पर्य है कि चोर की माँ ही नहीं है, चोर कहाँ से पैदा होंगे। तो चोर की माँ क्या है, संसर्जन भोग है, संबंध जन्य जो भोग है ये चोर की माँ है, दुखों का है, ये ही संस्पर्श जब होगा दुख जो नहीं होते, तो इसका त्याग कर दे। उद्देश्य संग अपना बन जाए, बस मैं भोगी नहीं हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, न संबंध का भोग, न द्रव्य संग्रह का भोगी हूँ, न सुखों का भोगी हूँ, मैं तो योगी हूँ। अब योगी कर्म योगी भी योगी होता है, ज्ञान योगी भी योगी होता है, भक्ति योगी भी योगी होता है, अष्टांग योगी योगी होता है, नहीं योग मंत्र योग आदि कई योग है। तो ये सब योग सिद्ध होता है भोगी नहीं होने से, भोगी होने से ये संस्पर्श जब होगा होने से दुखों ही दुखों वाले खास अपने ऊंचा उठा ले। संग्रह और सुख है इसको नहीं जाना है, भोग है भोग नहीं, यही संस्पर्श जब होगा दुख यो नहीं होते। आदि अंत अंत कौन थे न ते स्वरम थे बुद्ध, ऐसी गीता कह रही है भाई, ये दुखों के कारण है। सुख की इच्छा संग्रह की इच्छा ये मात्र दुखों का कारण है। ये इच्छा करो फिर दुख बाकी नहीं रहेगा, तरह तरह का दुख आवेगा, लोकर पर लोकर नरगर कैदर रोना चलाना जो कुछ सब आवेगा। आजकल संग्रह कोई बढ़िया माना है, भोग कोई बढ़िया माना, इष्ट मान लिया, महान पापों में जा रहे हैं। आंख नहीं खुल सकती, आंख मानो प्रकाश मिल नहीं सकता, इतने अंधेरे में चले गए। अंधेरे कोई मान यार, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, क्षमा करेंगे। उल्लू होता है ना वो दिन में नहीं देखता, और कौवा होता है वो रात में नहीं देखता, पर भोगी ना दिन में देखता ना रात में देखता। जयराम जी, अब दिखते ही नहीं क्या करा रहे बताओ। तो भोगेश्वरी प्रसन्नता ना भोगेश्वरी आशक्त है, उसकी एक निश्चय बुद्धि होती नहीं, परमात्मा की प्राप्ति करनी ही नहीं प्राप्ति। व्यवसायत्मक बुद्धि एक का ये चार श्लोक है, नहीं पांच ले 40 नेहाभिकनाशुति प्रत्यवायो निविद्यते स्वल्पम परिश्रमतायते महतो व्याहत। तो व्यवसाय या तो बुद्धि 440 44 वो एक बुद्धि व्यवसाय, एक ही बुद्धि क्या कि मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। सार चीज ये निकला कि मेरे तो केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है। ना संग्रह चाहिए, ना सुख चाहिए, ना मान चाहिए, ना बढ़ाई चाहिए, ना जीना चाहिए, ना आराम चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो केवल परमात्मा चाहिए। संक्षिप्त ये बात आप धारण कर लो, फिर सब साधन हो जाएगा। मैं केवल परमात्मा का जिज्ञासु हूँ, केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर तरफ ख्याल करो कि मैं शरीर संसारी नहीं हूँ, केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है। ऐसा पक्का विचार हो जाएगा तो सब मात्र क्रिया साधन हो जाएगी। मैं को बदल दो, मैं को शुद्ध कर दो और मैं को मिटा दो। कर्मयोग से मैं शुद्ध हो जाता है, ज्ञान योग में मैं मिट जाता है और भक्ति योग में बदल जाता है। तीनों का परिणाम एक होता है। तो मैं केवल परमात्मा का जिज्ञासु हूं, मेरे को संसार नहीं चाहिए। तो मूल चीज ये हुई कि मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है। सास में सुख दुख होते ही फिर ठीक हो जाएगा, सब के लिए साधन हो जाएगी। अब इसमें शंका भी बोलो, संदेह भी बोलो। भविष्य की चिंता के कारण संग्रह की इच्छा हो रही है। भविष्य की चिंता भविष्य की चिंता करना निरर्थक है। उसके कारण संग्रह की इच्छा, भविष्य की चिंता करनी नहीं चाहिए। भविष्य का कोई, भविष्य का प्रबंध कोई कर सकता ही नहीं। भविष्य चिंता करने सबके सब दुखी होते हैं। भविष्य चिंता करके सुख कोई हुआ बताओ, आप इतिहास में भी बता दो और वर्तमान में बता दो कि भविष्य चिंता करने वाला सुख हो गया। आप इधर बैठे हो, बता दो भविष्य की चिंता करने वाला सुखी हो गया। भविष्य करो तो पूरी करो, अधूरी मत करो, पूरी करो, ध्यान हो जाओगा। पूरी क्या, जन्म जन्मांतर तक भविष्य में क्या दशा होगी हमारी, वो करो। थोड़ी सी मत करो, भविष्य करो, पूरी करो। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। अनजान आदमी अच्छा और जानकार अच्छा है, अधूरा जानकार खत्म कर देता है अपने को। अधूरी जानकारी काम के लिए नहीं। भविष्य करो तो सदा के लिए भविष्य करो, सदा के लिए मैं सुखी हो जाऊं, सदा के लिए सुखी हो जाऊं, निहाल हो जाओगे। कभी मेरे किंचित मा भी दुख ना रहे। आओ जाओ के साथ हो जाओ आप, एक बात में एक बात पूछे त्रस्त हो जाएगा कि कभी वो दुख नहीं हो जो सुख नहीं लेना, जिसमें दुख हो वो सुख मेरे रहना ही नहीं है। कभी भविष्य में वर्तमान में कभी सुख नहीं ना, जिसमें दुख हो ऐसा मेरे सुख रहना ही नहीं है, सदा के लिए सुखी हो जाऊं। अगर ये बात हो जाए तो काम हो जाएगा मेरा, इतना विवेचन भले खत्म करो सभी, इतनी बात हो जाएगी। सदा के लिए सुख, भविष्य की बात, भविष्य की बात बताओ, सदा के लिए सुखी हो जाओ, जिसमें दुख ना हो, निहाल हो जाओगे बिल्कुल। धन होने से सदा लिए सुख नहीं होगा, परिवार होने सुख नहीं होगा, अकेला होने से सुख नहीं होगा, बहुत होने से सुख नहीं होगा, सदा के लिए सुख नहीं होगा। शरीर तो मरेंगे, पदार्थ वियोग होगा ही, तो रोना पड़ेगा ही, सदा के लिए सुख कैसे होगा। भविष्य करो तो बिल्कुल भविष्य की शंका कोई निहाल हो जाओगे। ये तो हमारी बात आ गई। मैंने कहा था आप साधना आपको जैसे बता दें कि भविष्य की चिंता है तो भविष्य करो, चिंता करो तो अधूरी मत करो, भविष्य की सदा के लिए। उसको देखना, भविष्य के लिए संग्रह करना, ये दुखी होने का असली उपाय है। असली उपाय है दुखी होने का, असली बढ़िया अचूक रामबाण उपाय। भविष्य की चिंता है ना, भविष्य रामबाण उपाय दुख होगा, सचिव नहीं आप गए।